Fadimem süslü gezer Fadimem, Fadimem süslü gezer Fadimem, ayağım esri gezer, gel gel canlar yakan Fadimem, ayağım esri gezer, gel gel canlar yakan Fadimem. Fadimemsin benimsin Fadimem, Fadimemsin benimsin Fadimem, ciğerimsin canımsın, gel gel canlar yakan Fadimem, ciğerimsin canımsın, gel canlar yakan Fadime. Başında ağlama Fadimem, su başında ağlama Fadimem, ciğerimi dağlama, gel gel canlar yakan Fadimem, ciğerimi dağlama, gel gel Mecnun bakan Fadimem.